قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را. یک اعرابی بار کردی اشتری، دو جوال زفت از دام پری. او نشسته بر سر هر دو جوال، یک حدیث انداز کرد او را سؤال. از وطن پرسید و آوردش به گفت، وندران پرسش بسی درها بسفت. بعد از آن گفتش که این هر دو جوال چیست آگنده، بگو مصدوق حال. گفت اندر یک جوالم گندم است، در دگر ریگی نقوت مردم است. گفت تو چون بار کردی این رمال؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت نیم گندم آن تنگ را در دگر ریز از پی فرهنگ را، تا سبک گردد جوال و هم شتر. گفت شاباش ای حکیم اهل و حر، این چنین فکر دقیق و رأی خوب، تو چنین عریان پیاده در لغوب. رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد. باز گفتش ای حکیم خوش سخن، شمه ای از حال خود هم شهر کن. این چنین عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شهی برگوی راست. گفت این هر دنیم از عامم، بنگرم در حال و اندر جامم. گفت اشتر چند داری چند گاو؟ گفت نه این و نه آن ما را مکاو. گفت رختت چیست باری در دکان؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. گفت پس از نقد پرسم نقد چند، که توی تنها رو و محبوب پند. کیمیای مس عالم با تو است، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است. گفت والله نیست یا وجه العرب، در همه ملکم وجوه قوت شر. پا برهنه تن برهنه می دوم، هر که نامی می دهد آنجا روم. مرمرا زین حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمن. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، بر تو را ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر زریگ، به قوت زین حیله های مردریگ. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. حکمتی که از طبع زاید بس خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی برد فوق فلک. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزود خیش بر پیشینیان. هیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. صبر و ایثار و سخای نفس و جود، باغ داده کان بود اکسیر سود. فکر آن باشد که بکشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه شود، تا بباند شاهی او سرمدی، همچو عز ملک دین احمدی.